nini unanikimbia? Eh eh. Kumbuka ata batoto tulizala na we. Na kamwene koka mwao mama. Na sangila moro mama. Eh eh. Na salila nyoso mama. Eh eh. Mobali akimangai mama pola ba mosusu. Na ina zalina no kito kwepai na ye. Mama. Mobali nangai papa. Bona nini boye. Ole sanga wa meli sanga ina koma monene. Oboya kokumbanga na bevitation. Eh eh. Olobi monene zalina ngai soni kobi makananga. Na kamwene koka mwao mama. Na zangila moro mama. Eh eh. Na zalina nyoso mama. Mama, Muzazi mwezangu baba, eh eh, maisha inakuwa nguvu, eh eh, tutsunge batoto beto baba, eh eh, bata tusaidia ata zamani bwana yangu, eh eh, naka mwende koka mwao, mama. Mama, eh eh, mobali aki manga mama, pona ba mosusu, taila zalina no kito kwepai na ye, mama. Na zalina no kito kwepai na ye. Ma mama. Choco.